solen skinner i dit gyldne hår. Du er så kær og så fejr, som brud du atter står. Alderdommens rynker viser sig nu på din kind. Men dine øjne og lyse minder fylder hver dag mit sind. For glem mig ej og roser, bindes til en krans. Jeg mærker blidt dine arme i denne stille vals. Årene er gået, en tåre jeg ser på din kind. Som da jeg skar dit navn i bakken under den blomstrende lind. Takke for 25 år med venner og familie, vi mange glæder får. Du giver livet mening med armen blidt om din hals. Danser vi to nu resten af livet til vores sølvbryllupsvals.